99. Teraz za 2399 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła właśnie 14. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. W Sejmie startuje blok głosowania. W nim to budzące największe emocje. Głosowanie nad ustawami o przepisach aborcyjnych. Na Wiejskiej jest nasza reporterka, która sprawdzała możliwe scenariusze. Pali się Akademia imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Straż pożarna stara się uratować zabytkowy budynek. Przyszłotygodniowy unijny szczyt ma być poświęcony próbom ingerencji rosyjskich szpiegów w zbliżające się eurowybory. Niedługo przekonamy się, czy wszystkie 4 projekty ustaw dotyczących aborcji zostaną skierowane do komisji. W Sejmie powinien rozpoczynać się właśnie blok głosowań. W sumie przewidziano ich 14, a 9 dotyczy tego najbardziej gorącego tematu. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która śledzi przebieg głosowań. Agnieszko, powiedzmy, co stanie się dalej, jeśli Sejm da zielone światło projektom aborcyjnym? Tak, dla dalszej pracy nad tymi 4 projektami będzie oznaczać de facto powołanie specjalnej komisji. Będzie liczyła 27 osób. Swoich kandydatów zgłoszą wszystkie ugrupowania zasiadające w parlamencie. Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej liczy, że taka komisja właśnie powstanie. To będzie trudna komisja, bardzo duża, z PiS-em, 27 osób, różniące się od siebie projekty ustaw. Oczywiście kwestia optymalna wychodzi legalna, bezpieczna aborcja, kwestia minimalna to przynajmniej dekryminalizacja aborcji. Już wiemy, że jeśli głosowanie będzie pozytywne dla projektów, to PiS jest skłonny debatować tylko nad propozycją trzeciej drogi, czyli powrotem do aborcyjnego kompromisu, choć nie wszyscy politycy z tej partii się z tym zgadzają. No daj Boże, żebyśmy dzisiaj odrzucili. Moje zdanie jako katolika, chrześcijanina jest jedno, że ochrona życia od poczęcia naturalnej śmierci jest obowiązkiem. Mówił były minister rolnictwa Robert Telus. Konfederacja na pewno zagłosuje przeciwko wszystkim projektom, a jeśli głosowanie przebiegnie po myśli koalicji rządzącej, to jeszcze dziś zostaną wybrani członkowie tej specjalnej komisji. A to była z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz. Jak tylko poznamy rezultaty głosowania, to na pewno powiemy o tym w serwisach Trójki. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Według ratowników wszystkie osoby bezpiecznie wyszły z budynku uczelni. Ogień wybuchł na dachu w miejscu, w którym trwają prace budowlane. O tym, co dzieje się na miejscu, powiedział nam Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Pożar niestety przedostał się na drugą część budynku. W części, w której rozpoczął się, to już jest opanowane. Trwają działania gaśnicze polegające właśnie między innymi na uratowaniu pomieszczeń poniżej dachu, gdyż ta część akurat budynku objęta jest cała pożarem. Nie ma możliwości wprowadzenia strażaków, którzy ewentualnie mogliby gasić to od środka. Akademia Jakuba z Paradyża mieści się w zabytkowym, przedwojennym budynku przy ulicy Teatralnej. Szwedzka policja prowadzi śledztwo w związku z zamordowaniem Polaka w Sztokholmie. Zastrzelony został 39-latek, który jechał na rowerze z 12-letnim synem. Do zabójstwa doszło w środę wieczorem w przejściu podziemnym. Intensywnie gromadzimy informacje, przesłuchujemy świadków oraz zabezpieczamy i zbieramy dowody, prowadzimy dochodzenie. Nie zatrzymaliśmy jeszcze żadnych podejrzanych, ale aktywnie pracujemy nad schwytaniem sprawcy lub sprawców, aby postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości. Informował Andreas Bagoli z policji. Szwedzkie media zauważają, że była to 3. strzelanina w dzielnicy Skorholmen w ciągu miesiąca, 2. śmiertelna. Nasilająca się ingerencja Rosji w europejskie wybory ma być tematem unijnego szczytu w Brukseli w przyszłym tygodniu. Zapowiedział to Alexander De Croo, premier Belgii, która w tym półroczu kieruje pracami Unii. To pokłosie skandalu ujawnionego niedawno przez czeskie służby wywiadowcze. Siatka rozpowszechniająca rosyjską propagandę działała w kilku krajach, m.in. w Belgii. Cel jest jasny, chodzi o pomoc prorosyjskim politykom w dostaniu się do Parlamentu Europejskiego i o wzmocnienie tam rosyjskiej narracji. A to, jak mówił premier Belgii Alexander De Croo, pozwoli Moskwie osiągnąć jeszcze inny cel. Osłabienie europejskiego poparcia dla Ukrainy służy Rosji na polu bitwy. Dlatego szef belgijskiego rządu chce przedyskutować problem z unijnym przywódcami. Chcę również, by m.in. Europejska Prokuratura mogła zajmować się ściganiem rosyjskiego zagrożenia. Belgia ze swej strony rozpoczęła już dochodzenie w sprawie opłacania polityków i szerzenia rosyjskiej propagandy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

Trójkowe filmowe już z nami zapowiadany gość, Artur Reinhardt. Dzień dobry. Dzień dobry. I tak sobie troszeczkę po cichutku, bo bez uroczystej premiery, dzisiaj wszedł na ekrany naszych kin kolejny film z twoimi zdjęciami, czyli Wariaci w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. Tak, tak. No to jest kolejny film Jana. Mały film, więc mała premiera. Cieszę się, że w ogóle jest ta premiera, bo w kinach teraz coraz to trudniej jest umieścić te nasze polskie filmy. No rzeczywiście kino, konkurencja. Kino faktycznie ma się nie najlepiej. Nadal się odkuwa z wirusa. Postpandemicznych sytuacji, tak? Tak, tak, tak, tak. No, duża publiczność się przeniosła niestety dla kiniarzy do sieci. No niestety, ja sam to prognozowałem i myślę, że to będzie trudne. No myślę, że takie duże blockbustery, właśnie filmy z dużymi budżetami, że będziemy mieli taką operę kinową w przyszłości i te małe filmy będą miały trudno, więc tym bardziej się cieszę, że film ma swoją premierę ogólnopolską. No i też dlatego w Trójce lubimy czasami zatrzymywać się przy tych małych filmach, bo one mają swoje walory. Małe i piękne, tak. No właśnie. Tutaj powiedziałbym tak, takie pierwsze moje wrażenie po obejrzeniu Wariatów, to bym powiedział, że ten film, mimo że jest absolutnie współczesny, opowiada, no, różne tu są, troszeczkę komediowe, troszeczkę dramatyczne historie trójki, właściwie głównych bohaterów, ale ten film ma dla mnie coś też z baśni. No właśnie, dobrze, że powiedziałeś z baśni, bo ja po przeczytaniu scenariusza właśnie to dokładnie to powiedziałem Janowi. Tak? Ja mówię, słuchaj, to jest baśń, to jest taka bajka i nie możemy tego robić w taki jeden do jeden sposób. Musimy znaleźć jakąś formę, znaczy ja oczywiście ze swojej strony wizualną, żeby to opowiedzieć. I podrzuciłem mu zdjęcia Gregorego Crutzona, który opowiada o swoich bohaterach w takich przedmieściach amerykańskich. I widziałem, że w tym scenariuszu jest taka bajkowość tego świata, który się otacza i że on jest tak właściwie bohaterem też tej historii. I chciałem to po prostu w jakiś sposób oddać i ugryźć. I wydawało mi się, że no i ten Crutzon nam trochę podrzucił, jakby był takim pierwszym hakiem, który rzuciliśmy, żeby znaleźć formę. No i ta kamera faktycznie w tym filmie jest bardzo statyczna. Ona właściwie się nie rusza, ona jest zamurowana. Myśmy nie zebrali jazdy, oddaliśmy właściwie całą tą scenografię aktorom. Ta kamera po prostu w taki obiektywny sposób, nie poruszając się właściwie, patrzy tylko na nich i... No ale w ciekawy sposób obserwuje. W ciekawy sposób, natomiast mało cięć. Aktorzy po prostu muszą tak trochę scenicznie do tego podejść i całą scenę zagrać w jednym kawałku. Nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, tych cięć nawet... jest tam bardzo, bardzo mało. Tak, no zwróciłem uwagę jeszcze na jedną rzecz, o której za chwilę, ale nawet scena porwania, bo i takie ma miejsce w filmie, tak, też jest zrobiona w sposób właściwie, no powiedziałbym, taki spokojny. Tak. Znaczy, takie było założenie. Wiesz, takie było założenie. Ja nawet dyskutowaliśmy bardzo długo, czy tego drona tam użyć, ponieważ jak zauważysz, że ta kamera w tym samochodzie jest montowana na sztywno i ona właściwie się w ogóle nie rusza. To jest jakby kontynuacja właściwie no, całej formuły tego filmu. No chcieliśmy po prostu oddać aktorom pełnię ekranu, tak. Co było oczywiście ryzykownym bardzo posunięciem, no ale Jan jest tak doświadczonym reżyserem, że nie było go zbyt trudno przekonać do takiej formuły. No i wydaje mi się, że to się super udało, że po prostu jest taka prawda no, tu i teraz, która wychodzi i z aktorów, i z tych miejsc, w których oni się znajdują. To na pewno było trudne, szczególnie, że właściwie jest poza drobnymi epizodami trójka głównych aktorów na ekranie, Eryk Lubas, Alicja Stasiewicz, no i chyba mająca wtedy tylko 6 lat Zuzanna, tak, Zuzia, Drobniak, tak. Z którą też już miałem okazję rozmawiać. No dzisiaj jest już troszeczkę starsza, ale no mimo wszystko. Fantastyczna. Tak, bardzo młoda i bardzo dużo humoru, ciepła wprowadza do tego filmu. No jeszcze jedną rzecz zwróciłem uwagę i nie wiem, czy to bardziej był zabieg scenograficzny, ale ja podejrzewam, że i ty miałeś tu swój udział w tym. Ta czerwień w tym filmie bardzo tak, intensywna, no, dużo jest jej. Widzę, że jesteś bardzo bystrym widzem. Tak, no, czerwień i żółć. No ja jednak przede wszystkim tam czerwień widziałem, tak. No bo czerwień, kolor miłości, jakby żółć takim kolorem nadziei, słońca, ponieważ ten film nadziei, że opowiada tę historię dosyć ponurą i w bardzo taki baśniowy i pozytywny sposób. I chcieliśmy to po prostu jakoś takim wątkiem przeprowadzić. W związku z tym ten kolor się bardzo często pojawia, masz rację, i jest mocno akcentowany. Ale bardzo, bardzo on się ładnie pojawia, dodałbym, bo to tworzy pewien klimat właśnie taki nieco odrealniony. No to był, to był jeden z tych pierwszych pomysłów, jakby jak zaczęliśmy transformować tego Crutzona, jak to ugryźć, i wiedzieliśmy, że to nie jest fotografia, u nas będą ruchome obrazki, i ten kolor się pojawił na bardzo wczesnym etapie, i nawet lokalizację, Janek zmienił parę lokalizacji, które już miał wcześniej wybrane, jak ustaliliśmy, że ta koncepcja będzie w ten sposób wyglądała kolorystyczna, dał się nakłonić na zmianę lokalizacji, i żeby po prostu zachować te wątki czerwono-żółte w całym filmie. Trójkowa filmowa, Artur Reinhardt, autor zdjęć do filmu Wariaci Jana Jakuba Kolskiego, i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. All of my words, all of my thoughts, upon you stood at the side. Wracamy do rozmowy z naszym gościem, Artur Reinhardt, autor zdjęć z nami w Trójce. I też przypominamy, od dzisiaj w kinach kolejny film, Arturze, z twoimi zdjęciami, film Wariaci Jana Jakuba Kolskiego. Ale tutaj przy tej okazji trzeba przypomnieć, że to taki twój powrót do tego reżysera, albo jego do ciebie, po 14 latach, bo Wasza pierwsza praca to była Wenecja, która zresztą, przypomnij, skończyła się dla ciebie dużym sukcesem, jeśli chodzi właśnie o zdjęcia. No tak, tak. Znaczy, mówisz o Kamery Micz i Złotej Żabie. Tak. Bardzo się cieszę. Znaczy, ja bardzo się ucieszyłem, jak Janek zadzwonił z tym scenariuszem, bo nie sądziłem, że się jeszcze będzie odzywał, bo podążał taką zupełnie inną drogą. Jakby po Wenecji, myślę, że Wenecja troszkę go zmęczyła, jeżeli chodzi o taką stronę. Zresztą powiedział mi to, że te nakłady technologiczne, techniczne go troszkę zmęczyły i poszedł w takie kino bardzo lekkie, gdzie sam po części pracował z kamerą. No i też bardzo kameralne. I takie bardzo kameralne, ale no, zadzwonił i bardzo się ucieszyłem, że możemy zrobić kolejny film. I mam nadzieję, że ten film, który mu, ten świat, który mu sformatowałem wizualnie, go ucieszył, bo ja zawsze tak mam, że jakoś tak próbuję jakąś formę odpowiednią znaleźć i to są zawsze takie trudne rozmowy z reżyserem, ale tym bardziej się ucieszyłem po 14 latach, jak się odezwał do mnie. Czyli to był miły powrót, tak? To chociaż bardzo... zdjęcia już raczej i koncepcja zdjęć już raczej zupełnie inna. Zupełnie, znaczy te dwa filmy z sobą nie mają kompletnie nic wspólnego, znaczy są zupełnie odmienne. Wydaje mi się, że Wenecja jest takim bardzo klasycznym filmem, a ten tutaj ma taką formę, zresztą, której ja nigdy też w żadnym innym filmie nie stosowałem, nawet nie zbliżałem się do tego, więc myślę, że warto ten film zobaczyć, ponieważ on jest takim zupełnie innym filmem dla Jana, innym filmem dla mnie, czymś dla nas taką formą nowatorską opowiadania tego typu historii. Cieszę się, że to się udało. I mam nadzieję, że widzowie też docenią to. No myślę, że ta warstwa wizualna poza wszystkim innym, tak jak już to mówiliśmy wcześniej w rozmowie, rzuca się w oczy, zwraca na siebie uwagę, choćby ten bardzo intensywny dla mnie kolor czerwony dla ciebie jeszcze żółty. No właśnie, Wariaci już w kinach, a tak się składa, że dzisiaj w Trójkowo Filmowe takim właściwie motywem przewodnim są związki polskich twórców z produkcjami międzynarodowymi, pracą za granicą, czy wręcz filmami zagranicznymi. Ty też już w sumie miałeś sporo takich doświadczeń. Które z tych swoich zagranicznych filmów, zdjęć wspominasz najlepiej? Znaczy ja właściwie miałem więcej tych zagranicznych niż polskich filmów, tak? Te filmy, które w kinie robiliśmy, tak? To są tymi moimi polskimi filmami. Właściwie Jan Kolski jest też wyjątkiem. Jednym z reżyserów polskich, który mnie zapraszał do współpracy. Pytanie było o... Co najlepiej wspominasz właśnie z tej pracy za granicą? Znaczy myślę, że te pierwsze takie duże produkcje to był Tristan i Isolda z Kevinem Reynoldsem, bo to była produkcja dla Ridleya Scotta, miałem poznać całą ekipę Scott Free. No i to było takie pierwsze duże przedsięwzięcie, które zrobiło na mnie wrażenie. Wcześniej były jakieś takie telewizyjne, były Dzieci Duny, ale myślę, że to spotkanie ze Scottem to jakby pokazało mi, jak naprawdę wygląda ten olbrzymi świat kina po drugiej stronie i on jest jednak niestety zupełnie odmienny od tego, co my robimy. Jakbyś to porównał do Wariatów właśnie naszego filmu z Janem Kolskim, dwie strony tej samej monety, bo film, ale jednak zupełnie innej. A czy może szykuje się dalej dla ciebie właśnie jakaś praca za granicą? Bo pewnie wiele projektów upadło z powodu choćby strajków. Z powodu strajków była straszna dziura, straszna wyrwa. To teraz się troszeczkę odkuwa, te projekty wracają. Ja aktualnie nie mam żadnego projektu. Mam nadzieję, że coś tam się pojawi na horyzoncie. Zobaczymy, co życie przyniesie. No i dlatego masz więcej czasu na to, żeby na przykład chodzić do kina, żeby przychodzić do Trójki też, tak, ale też chodzić na premiery filmowe, bo ostatnio dosyć aktywny byłeś w tej dziedzinie właśnie. No spotkaliśmy się chyba dwukrotnie. Czerwone Maki i Amy Winehouse. I Amy Winehouse. A no właśnie, chciałem do tego nawiązać. Back to back, historia Amy Winehouse, bo za kilka minut Trójkowo Filmowo porozmawiamy o tym właśnie filmie. Czy ty masz z ostatnich właśnie tych swoich kinowych wyjść jakiś ulubiony film? Coś ostatnio zrobiło na tobie takie ogromne wrażenie z powodu zdjęć chociażby, ale może nie tylko? Znaczy, myślę, że jednak Poor Things to była taka rzecz, która mnie zadziwiła, bo to był formalnie bardzo ciekawy film. Biedne istoty. Jednak ta strona estetyczna, wizualna filmu bardzo do mnie przemawia i myślę, że to było coś takiego, co nam trąknęło i co mi się bardzo podobało. Znaczy ja bym chciał takie kino robić. Ja bym chciał robić takie kino odkrywcze, nowe, inne. Jakby to, co zrobiliśmy właśnie z Janem w Wenecji. Myślę, że to jest, że kino już takie nie jest dzisiaj, że dzisiaj trzeba robić jednak. No kino się tak bardzo zmienia i rzeczywiście takie, powiedzmy, z jednej strony można powiedzieć, że wszystko już było w kinie również, ale jednak coś, co nas zaskakuje, to co robi na przykład Yorgos Lanthimos ciągle, choćby co po raz kolejny udowodnił Biednymi istotami, no to jest inna wartość. Tak. Ale myślę, że Wariaci Jana Kolskiego to też jest inna formuła, zupełnie inne podejście jakby do opowiadania historii. Myślę, że tacy prawdziwi kinomani to docenią i będą mieli dużą przyjemność w oglądaniu takiego filmu. Powiedziałbym, że z jednej strony znajdą w tym filmie to wszystko, co wcześniej być może lubili właśnie w twórczości Jakuba Kolskiego, ale też mogą być zaskoczeni. Na pewno tak, masz rację. Zgadzam się. To co, zapraszamy? Zapraszam. Bo widzisz, tak się składa, że aktorzy z filmu Wariaci gdzieś podróżują po Polsce, naprawdę są w rozjazdach. Wariaci po prostu. No wariaci. Nie byłem w stanie ich na dzisiaj zaprosić w związku z premierą, choć nawet rozmawiałem dosyć długo z Erykiem Lubosem. Dziękuję ci więc za to, że ty mogłeś cała przyjść. Cała przyjemność po mojej stronie. Do Trójkowo Filmowo i zapraszamy na Wariatów do kina. Zapraszamy bardzo. Artur Reinhardt, dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I've come come on. Trójkowa filmowa. Zatrzymajmy się dziś przy filmach muzycznych, a właściwie muzycznych biografiach, no bo jeśli sobie przypomnimy, to rzeczywiście już od kilku lat kino bardzo po takie biografie chętnie sięga. Mieliśmy portret filmowy Eltona Johna, Freddiego Mercurego, Judy Garland, Elvisa Presleya, było dużo więcej tych filmów, no i kolejne przed nami, szykowana jest chociażby biografia Michaela Jacksona, a już za tydzień premiera filmu Back to Black, historia Amy Winehouse, która zresztą przed chwilą nam zaśpiewała, jeszcze do jej muzyki dzisiaj wrócimy. No i też całkiem niedawno premiera filmu, to miało miejsce w lutym, Priscilla, która myślę była takim świetnym dopełnieniem z kolei filmu o Elvisie Presleyu. I myślę, że tak właśnie pomyślałem o Priscilli dzisiaj w kontekście również tego nowego filmu o Amy Winehouse, że bardzo ważne jest podejście do postaci, o której się opowiada, ta pewna wrażliwość, pewna empatia, i taką na pewno zachowała właśnie realizując swój film, zresztą na podstawie powieści biograficznej, opowieści własnej Priscilli Presley, Sofia Coppola. Przytoczmy więc jej słowa. Her book came out, you know, many years ago, so it's all the her story, but it definitely is, you know, looking at this mythic couple and showing his human side, and I tried to approach it with sensitivity and not be judgmental, and I never wanted him to be a villain. I think it's sympathetic. I thought it was interesting to learn that he was so frustrated with his, he wanted to be a serious actor, and I could empathize for that struggle. So I mean, but definitely doesn't keep him on a pedestal, and I thought it was interesting to see her experience. Sofia Coppola przypomniała, że swoją książkę Priscilla Presley napisała po wielu latach związku. Wszystko więc, o czym mówi książka i film, to na pewno jej własna historia. A wspomniała też, że tworząc film Priscilla, chciała spojrzeć na tę mityczną parę, ich właśnie oczami pokazać widzowi ludzką twarz Elvisa Presleya. Sofia Coppola przyznaje, że próbowała do tego podejść z wrażliwością właśnie, bez oceniania. Nie chciała robić z niego czarnego charakteru. I jak mówi, myślałam, że interesującym będzie dowiedzieć się, jak bardzo był sfrustrowany. Usilnie marzył chociażby o zostaniu poważnym aktorem. Chodziło tutaj o tę empatię w związku z tymi jego zmaganiami. I dlatego też, dodaje Sofia Coppola, nie stawiałam go jednak na piedestale. Uznałam, że dla widzów będzie interesujące zobaczyć, jak widziała i jakie miała z nim, z Elvisem Presleyem, doświadczenia jego żona Priscilla. Film Priscilla w Polsce spotkał się, myślę, z dużym zainteresowaniem, bo bardzo szybko osiągnął wynik ponad 100 tysięcy widzów. No i myślę, że to ciągle jest film, który może wzbudzać zainteresowanie, być właśnie takim postscriptum do filmu o Elvisie Presleyu. No ale też w tym wypadku warto przypomnieć, że też dużym powodzeniem cieszy się książka pod tym samym tytułem, po prostu Priscilla. No i pomyślałem o Priscilli, bo jestem już po seansie, oczywiście ciągle jeszcze przedpremierowym, właściwie po tej uroczystej premierze filmu Back to Black, historia Amy Winehouse. I pomyślałem, że autorka tego filmu, Sam Taylor Johnson, miała bardzo podobne podejście do głównej bohaterki. Ale o tym za chwilę porozmawiam z pisarką, co ciekawe, wielką też fanką twórczości Amy Winehouse, Sylwią Hutnik. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Co to znaczy poprowadzić premierę takiego filmu? To przede wszystkim denerwować się, że człowiek się wywali na scenie, a to jest największa sala kinowa, premierowa w Polsce, a zdaje się chyba w Europie, więc rzeczywiście byłoby to coś. Ale mówiąc poważnie, jeśli chodzi o ten film, to było dla mnie wielkie wzruszenie. Widziałam go oczywiście wcześniej, natomiast Amy Winehouse, nie ukrywam, że jest dla mnie specjalną artystką. Przede wszystkim dlatego, że bardzo cenię ją za to, że do ostatnich swoich dni starała się żyć po swojemu. na dobre i na złe oczywiście, ale że przede wszystkim starała się być zawsze sobą artystycznie, co jak wiemy w show biznesie nie jest takie oczywiste. Przy okazji polskiej tej uroczystej premiery warto zauważyć, że to druga światowa po tej londyńskiej, prawda? Także mamy w ogóle wielkie szczęście. Tak, tak, to jest bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że to oczywiście przełoży się na zainteresowanie muzyką Amy Winehouse, ale również tą, którą słyszeliśmy w filmie, te wszystkie stare przeboje, którymi Amy się inspirowała. Chciałabym, żebyśmy chociaż trochę przypomnieli sobie tamten czas i powrócili do tych piosenek. No rzeczywiście chyba zgodzimy się co do tego, że to jest film absolutnie wypełniony muzyką. Przede wszystkim oczywiście to utwory Amy Winehouse, ale nie tylko. Tak, tak. Mogłaby powstać playlista, zresztą oczywiście jest ścieżka dźwiękowa z tego filmu, ale myślę, że ona bardzo ciekawie buduje klimat tego obrazu, bo to nie tylko, tak jak mówiła zresztą reżyserka, opowiedzenie historii Amy Winehouse poprzez jej piosenki i no próba oczywiście przypomnienia, czy nawet tak jak powiedziała reżyserka, swoistego listu miłosnego wysłanego artystce, ale również uchwycenie tego bardzo ciekawego klimatu londyńskiej sceny, która bardzo mocno zanurzona jest, bo to nie tylko oczywiście jazzy, czy rock and roll, ale również ska, może nawet trochę takiego eleganckiego popu, bym powiedziała. I wszystko to w sobie łączyła Amy Winehouse, więc myślę, że akurat muzyka w tym filmie jest rzeczywiście bardzo ważna. No to porozmawiajmy jeszcze o samym filmie, czego mają się spodziewać zarówno fani Amy Winehouse, jak i po prostu kinomani, no bo na tę oficjalną premierę kinową jeszcze musimy troszeczkę poczekać. My jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że już wiemy, czego się spodziewać. No właśnie czego? 19 kwietnia obraz wchodzi do kin. Czego możemy się spodziewać? Trochę bajki, trochę chyba tego listu miłosnego, ale też wzruszającej opowieści o dziewczynie, która bardzo chciała kochać i która chciała do końca nagrywać muzykę, być zgodna ze swoimi wartościami, ale też desperacko, czasami wręcz na główkę, gdzieś rzucić się w stronę romantycznych historii, często zupełnie odrealnionych i nierzeczywistych. I w tym sensie i na tym poziomie myślę, że ten film wykracza poza typowy film biograficzny czy film muzyczny albo o artystce. Mam takie też wrażenie, że w dobie coraz częściej sztucznej inteligencji albo produktopodobnych piosenkarek i piosenkarzy przypomnienie sobie o prawdziwej artystce wszystkim nam dobrze zrobi. No to chyba też musimy porozmawiać o odtwórczyni głównej roli, bo to myślę, że to było bardzo obciążające i wielkie wyzwanie próbować zagrać tak charyzmatyczną postać, jaką była Amy Winehouse. No, tak jak często rozmawiamy o tym, czy lepsza książka, czy film, tak w przypadku filmów biograficznych oczywiście wszyscy będziemy kłócić się o to, czy casting był dobry, czy nie. Natomiast myślę sobie, że nie tylko Amy Winehouse była tu dobrze obsadzona, ale również jej ojciec, matka, narzeczony, czy później mąż. W każdym razie jestem bardzo ciekawa tego, jak ten casting zostanie odebrany, ale oczywiście wszystko to jest bardzo trudne, dlatego że każdy z nas ma jakiś obraz artystki czy artystów w swojej głowie. I to nie przecież o wygląd tylko chodzi, ale również o głos, o sposób poruszania się, czy jakiś swoisty klimat, który przenoszony jest na obraz. Myślę, że w przypadku Amy Winehouse takim klimatem jest też Londyn. I tutaj bym chciała przenieść nacisk i nasz reflektor w stronę jeszcze kolejnego bohatera, który oczywiście nie jest tutaj wymieniony, ale myślę, że miasto i Amy Winehouse to były takie scenografie i gwiazda, które były nierozłączne, więc pod tym względem też myślę, że to jest też bardzo ciekawe wybrnięcie z tego, w jaki sposób miejsce zamieszkania może wpływać na naszą twórczość. Back to Black za tydzień w naszych kinach i za tydzień również w Trójkowo Filmowo zapraszam na drugą część rozmowy z Sylwią Hutnik, bo wtedy będziemy już mogli zdradzić nieco więcej szczegółów dotyczących tego właśnie filmu. Niech nam w Trójkowo Filmowo zaśpiewa raz jeszcze Amy Winehouse. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't so many real things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Cause ain't no regrets, and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down. Jest taki reżyser znany i lubiany od wielu lat również w Polsce, który ma w tym miesiącu mini festiwal w naszych kinach. Ten festiwal zaczyna się właśnie dzisiaj, bo to dzisiaj w kinach pojawia się również Perfect Days, ten właśnie najnowszy film Wima Wendersa, koprodukcja japońsko-niemiecka, opowiadająca o prostym życiu, bo bohaterem tego filmu jest japoński dozorca, który właśnie docenia uroki takiego oto życia. To od dzisiaj w kinach, a za tydzień kolejny film Wima Wendersa, tym razem dokument, trójkowo-filmowo, filmoznawczyni Ola Starmach. Tak, to jest w ogóle niesamowite, ponieważ w piątek 12 kwietnia do kin trafi film Perfect Days, który po przedpremierach zachwyca widzów i który jest filmem fabularnym. A jak wiemy, Wim Wenders też bardzo dużo pracuje z dokumentem. Jego kino, takie powiedziałabym, no właśnie fabularne, jest bardzo obserwacyjne, co jest niebywale interesujące. Perfect Days japońskim kandydatem do Oscara był w tym roku. I będziemy też pokazywać film Anselm. To jest kolejny dokument o wspaniałym artyście, tym razem są to sztuki wizualne, który zostanie wprowadzony właśnie w tym samym czasie w kwietniu. Także wychodzi na to, że kwiecień jest miesiącem Wima Wendersa i to wspaniale, ponieważ ten twórca doskonale odnajduje się w różnych i gatunkach, i również formatach filmowych i jest takim doskonałym reprezentantem tego, jak można przez naprawdę wiele dekad w tym kinie być takim osobnym twórcą, a jednocześnie niebywale atrakcyjnym dla widzów i dotykać bardzo, ale to bardzo różnych tematów i dawać nam w kinie dużo przyjemności. Wielką fanką Wima Wendersa jest również aktorka Lena Gura, która zresztą zna go osobiście, miała okazję z nim współpracować, bo Wim Wenders był współproducentem jej kalifornijskiego jeszcze filmu Loving Woman. Lena Gura. Wim Wenders, którego kocham i... No, który był współproducentem twojego filmu Loving Woman. Tak, więc jestem mu winna wszystko, ale też duszę w jakiś sposób, bo jego podejście do kina to naprawdę dla mnie jest wielki. To jest dla mnie nauczyciel i prywatnie, i jako po prostu widzka jego kina. No to Perfect Days jest filmem, który jest cudowny. W polskich kinach bardzo, bardzo proponuję zobaczyć. To jest film o sprzątaczu toalet w Tokio, który ma się świetnie w swoim życiu. Bardzo polecam. No to mamy kolejną rekomendację, także od dzisiaj Perfect Days, a za tydzień Anselm, dokumentalny film Wima Wendersa w naszych kinach. Oddech weź, już najgorsze jest za tobą, w końcu gdzieś będzie lepiej, daję słowo, nie bój się. Uwierz w siebie, masz już wszystko, poczuj więc, że przed tobą cała przyszłość. Przecież wiesz, że cisza i wiatr, słońce i radość, deszcz na twych skroniach, cóż więcej mógłbyś chcieć? Gdy czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało, kolejny idzie dzień. Zostaw wszystkie dawne troski, życie trwa. Sam już zresztą mówisz o tym cały świat. Już nie musisz o nic prosić, to twój czas. Najważniejsza jest ta miłość, którą masz. Cisza i wiatr, słońce i radość, deszcz na twych skroniach, więcej mógłbyś chcieć. Gdy czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało, nowy idzie dzień. Choć czasem brak ci tchu, pewności jakby mniej, nie zatrzymuj się, masz jedno życie, więc słońce i radość, deszcz na twych skroniach, cóż więcej mógłbyś chcieć, cóż więcej mógłbyś chcieć? Czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało, kolejny idzie dzień. No to myślę, że przyszedł ten moment, by rozwiązać dzisiejszą filmową zagadkę Michała Englerta, związaną z filmem Kobieta z... No, zagadka myślę, że była trudna, ale jeżeli ktoś dopiero wybiera się do kina na ten film, no to właśnie może warto wiedzieć, na jaki cytat zwrócić uwagę. Najpierw przypomnijmy samą treść zagadki. Ja w ogóle chyba nie umiał tak powiedzieć, czy są jacyś konkretni artyści, do których ja się odwołuję. Mamy w tym filmie, co prawda, kilka naszych takich ukrytych cytatów. Nie wiem, czy widzowie je wyłowią. Na pewno ci, którzy znają klasykę, mogą się o to pokusić. Nawet jest takie jedno ujęcie, które próbowaliśmy nawet odwzorować 1:1. To jest, mogę podpowiedzieć. Zagadka dla słuchaczy, ale to nie wiem, jak podać tą zagadkę. Czy nie zdradzę odpowiedzi? Na końcu, ewentualnie do wypuszczenia później. Dobra, więc jest tak. Jest w tym filmie jeden taki bardzo wyraźny cytat z filmu ze Szkoły Polskiej. Mogę powiedzieć, że było to ciekawe, ponieważ żeby móc go wykonać, musieliśmy odnaleźć to miejsce. Jak podam już... Obstawiam, że to musi być Wojciech Jerzy Has. Dobrze czy nie? Nie. Nie jest to Has. Ale nie jest to aż tak strasznie daleko. No to czas teraz na odpowiedź Michała Englerta. Zagadka krótka, trudna. Zagadka trudna, ale... Długa też nie była. Ale myślę, że odpowiedź wiele osób może zaskoczyć. Dotyczy to filmu bardzo znanego reżysera, który był jego debiutem. Michał Englert teraz jeszcze. To już mogę teraz powiedzieć? To teraz odpowiedź. Teraz odpowiedź, a więc to jest z filmu Kazimierza Kuca, Nikt nie woła. Jest taki kadr, kiedy główny bohater w urzędzie zatrudnienia udaje się do biurka i za oknem widać chuliganów bijących się. I u nas jest podobna scena, jest to samo okno, ta sama ulica. Naprawdę dosłownie to samo? Nie, tak, myśmy to znaleźli po prostu chodząc po, no już teraz mogę zdradzić, w Bystrzycy Kłodzkiej, to akurat ta scena była kręcona. Znaleźliśmy to okno, znaleźliśmy tą ulicę i zrobiliśmy tam pewien cytat, że też tam są właśnie, trwa jakaś bójka uliczna, a jest to scena, w której nasza bohaterka jest w kafejce internetowej prowadzonej przez Jacka Braciaka.